gondot adti magatokról. Szentre neknek. Szép volt vele. Na. Rossz. Nem. Jaj, az öcsétek! Mész a büdös fenébe! Neked itt a valóságban szaros se nincsen, neked áll fölfelé. Nem tudom, mit könyvzáltál ti magatokról. Fogalmam nincs. Ti rossz filmek. Hát ez van. Neked áll fölfelé. Nem tudom, mit képzeltek ti magatokról. Fogalmam nincsen. Ezt tudjátok csak mondani, ha el kellett volna mindent tanítani, akkor nem. Még harasszik rá jobban, amikor megmutatja. Yeah! Vagy kell valami megbecsülés, a hülye vén fejükkel azt hiszik. Vagy nem tudom, mit képzelnek magukról. Fogalmam nincs. Én nem tudom, mit képzeltem magatokról. A hülye sorozataidat csak. Értem, mit képzeltél ti magatokról. Fogalmam nincsen. Hogy jaaa, melyik boltos kirapot megy a rossz nyavaja? Nem figyelj magadat, ki rohadt dögök! Ti rohadt férgetnek. Nem sok a fátorkul a bőle? Menj te, akkor egy-egy boltos sorozat, illetve hallnod már te szemtelennek. Hát de mennyi, utasak úgysem vesznek fel főiskolás diplomálat. Jöjjelen nem leszek, hogy mutassam a középiskolát. Soha büdös élve nem fogom sehova sem mutatni a középiskolát. Akárhova megyek, a főiskolát viszem a középet, soha büdös élve nem fogom beadni magamat középiskolásnak. Soha büdös életbe többé. Nem tudom, mit gondoltak ti magatokról. Fejlegesítetek folyton. Ugyanazt mondjam, mint a... Ugyanazt mondjam... Ugyanazt mondjam, mint a félnormálatlan öcsét. Hallgassad azt a hülye dumáját neki. Énekem nem érdekesek abszolút. Vald a pofát, te is kisebbre! Megérettem volna, békén adtatok volna. De nem hagyjunk békén, ne! Menjél, amit el gamoda! Menjél, nem megyek! Hol még azután se régót bőveltek a szemtelenséget eddig már. Vételenségig. Mehetni, mi a... Hallgass, sem élek, mert szemtelennek, hallgass! Mit sajátozol össze-vissza? Te szemtelenek, mit szórakoztatok? Rohadt büdös pofája. Mit gondoltok ti? Rossz. Miért nem kell hallgatni? Mit gondolsz te maga? Kis rohadt férgek. Mit gondolsz? Most... Még ott bőled. Basz. Tökés. Hogy már basz? Ez rohadt félre. Majd abból, mit te megesz? Ugye, ma te vagy fizetsz nekem más valamiket is. Ne szórakozz rá. Légy velem tisztára. Rohadt évek. is. Szarosak! Na, azt takarodtak el! Hömmi, hogy mit? Merci. Képzeltek malatok. Ti rohadt férjek. Ugyan ezt tanálta az öcsi is a Norbikán. Mennyi? Dolgozz az üzletekbe. Ugyanezt játsz én velem is a rohadt férjek. Nem szégyeli magát? Szét kellene verni a popdős pofáját neki. Hiába voltak vele. Én nem élek az a hia öcsét se. Többi nem megyek ahhoz, mit képzel magáról? De ingyen menjek hozzá. Mész a fenébe. Rohadékjának. Rohadt fénormál van brigádnak. Szerintem nem mondja, mi a fene. Ti is rohadt. Köszönöm. kapcsolat. Sure. akkor szép. Most a... Milyen most? Milyen most? Thank you. Na. Is. Megyek, hova akarok. Cica! Jó vagy? Cica, mica! Hmm.